Tu ar žinai, kad ilgi vakarai vėl pažadins jausmus ir svajas? Man nusibodo. Ieškojimas. Ieškau ne tik savo žmogaus, ieškau ir savo Dievo, kurio pasikliaučiau, pasitikėčiau ir nebejočiau jo padarumu, kad jam nereikia mano centų, ašarų, ligų, kančių, nereikia garbinimo, šlovinimo, šūkių. Mylėti tyliai jį galėčiau, be fanfarų, tikėdama jo gerumu, išmintimi, jėga. Su besišypsančiam, šiltom akim lyg saulėm. Ir kur man pakabinti tą skelbimą, kokiuose žiniuose? Ar nenuveš komercija manęs į vasaros 5, lyg trupinių pasaulio, mėsmaliai bedvasiai, ištirpus ašarą lediniam okeane? Juk būna tokios karštos vasaros naktys ir atodusiai šieno kaugiai, bijau tik tavęs netekti, net miniojaučiuos nesaugiai, kai ledinė vasario ranka skis po vieną lyg daržo bijūną. Pasiliksi stotelį vieną ir suprasi, kitaip nebūna. Gali apie meilę pasvaičiu, bet ką pasakytų žmonės, iš nuostabos imtų aikčiot ir sudaužytų svajonį. Nuskrisi akim į tolį, ant veido nupieši šypseną. Man viskas gerai, o broli, ir vėl atgausi lygsvarą. Man nusibodo diena, tai šviesi, tai pilka, o širdy tuštuma. Reikia žmogaus. Man reikia žmogaus kaip akvariumo, kad viską kiaurai matyčiau, kad būtų vanduo švarus ir tyras, o mintys plaukėtų kaip aukso žuvytės. Ir nereikia man nei karštų kraštų, nei geizerių trykštančių saulėj. Man reikia žmogaus, pavargusio ir gero, gilaus lyg šulinio, tikro. Bet jis ne mano, niekada nebuvo ir nebus.